यकीन जानो कि रूए जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं कि उनमें कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है।